to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu, sobota, 8 maja, zbliża się 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek walczy o czwarty triumf we French Open i pewnie prowadzi na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Czworo zakładników porwanych przez Hamas uwolniła izraelska armia. Kolejne ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami na Lubelszczyźnie. Iga Świątek walczy o czwarty triumf w Paryżu. W finale French Open najlepsza rakieta świata gra z Włoszką Jasmine Paolini. Pojedynek obserwuje Adam Malecki. Obie zawodniczki dobrze weszły w mecz. Zaczęło się od dynamicznych wymian, jakby każda z tenisistek chciała zaznaczyć swoją przewagę i dominację, i ta sztuka udała się jako pierwszej Paolini. To ona pierwsza przełamała Igę, ale to była konsekwencja niewymuszonych błędów Polki. Iga wzięła się jednak w garść i szybko odrobiła straty. Doprowadziła do remisu na 2-2, podkręcając przy tym mocno tempo. Przeszła do ofensywy. Wygrała 8 z 9 rozegranych piłek i wyszła na prowadzenie. 3-2, potem 4-2, 5-2 i 6-2. Pierwszy set wygrała w 34 minuty. Trwa set drugi. Jest 2-0 dla Polki. 28-letnia Włoszka polskiego pochodzenia stara się bronić, ale powoli wychodzi doświadczenie Igi, która nie zamierza nikomu oddawać paryskiego tronu. Świątek gra o trzecią z rzędu wygraną na kortach Rolanda Garrosa i o piąty tytuł wielkoszlemowy. Jakby jej się ta sztuka udała, to dołączyłaby do takich legend jak Maria Szarapowa i Szwajcarka Martina Hingis. Włoszka 15 w światowym rankingu, gra o pierwszą wygraną w turnieju wielkoszlemowym. Dodam jeszcze, że w finale turnieju juniorów nie udało się wygrać Tomaszowi Berkiecie. Przegrał z Amerykaninem Kylianem Biganem 6-4, 3-6 i 3-6, a Iga Świątek już w drugim secie prowadzi 3-0. Przypominam, w drugim wygrała 6-2, czyli zmierza powoli po czwartą wygraną we French Open. Adam Malecki, dziękujemy. Izraelska armia uwolniła czworo zakładników porwanych przez Hamas podczas ataku na Izrael 7 października. Jeden z uratowanych ma polskie obywatelstwo, poinformował ambasador Izraela w naszym kraju, Jakob Liwne. To Almog Meir Jan, obywatel Izraela i Polski. Rzecznik Sił Obronnych Daniel Hagari ujawnił, że operacja była planowana od tygodni i opierała się na informacjach wywiadu wojskowego. To była misja wysokiego ryzyka, oparta na precyzyjnych danych wywiadowczych, przeprowadzona w ciągu dnia w dwóch innych budynkach położonych daleko w głąb strefy Gazy. Pod ostrzałem wewnątrz tych budynków i pod ostrzałem podczas opuszczania Gazy nasze siły uratowały zakładników. Uwolnieni to 3 mężczyzn i kobieta w wieku 21 do 40 lat, którzy byli na festiwalu muzycznym. Izraelska armia podaje, że są w dobrym stanie. Hamas podczas ataku 7 października uprowadził około 240 osób, zginęło wtedy 1200 osób. Izrael prowadzi od tego czasu operację militarną w strefie Gazy, w której, jak szacuje palestyńskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło ponad 36,5 tysiąca Palestyńczyków, głównie cywilów. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na całej Lubelszczyźnie. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie w całym województwie lubelskim obowiązuje od północy do 9 rano. Trąba powietrzna i grad wielkości piłeczek do golfa spadł wczoraj wieczorem w gminie Dorochusk. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy wsi Pogranicze i Skordiów. Rozmawiał z nimi Mirosław Majewski. Nawałnica wyrządziła szkody nie tylko w pobliskim lesie. Kręciło i w połowie złamało, to nie zwykły wiatr, to musiała być trąba. Tak, na pewno była trąba, bo przeszło takim pasem. Las strasznie złamało nas. U sąsiada stodołę położyło. U sąsiadki ściągnęło termit. Linia jest, leży linia nad ziemią. Uszkodzona. Uszkodzenia budynków gospodarskich z wyjątkiem jednej stodoły są niewielkie, natomiast grad zniszczył wiele upraw w Skordiowie i Pograniczu. Zboża to tak zbytnio tutaj u nas nie ruszyło, ale tam dalej sąsiad się wypowiadał, to jęczmień już po wymuciło. Groch leży. Na kukurydze to nie widać. Ma. Ogrodów zniszczenia są. Kukurydzy nie ma, ogrodów nie ma. No. Łąki są też zdewastowane, także no źle to wygląda. Na szczęście nikt z mieszkańców nie ucierpiał wskutek gwałtownej burzy. Mirosław Majewski, Polskie Radio Lublin. Policyjny radiowóz uszkodził śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego w okolicach poznańskich Krzesin. Maszyna czeka na naprawę na autostradzie A2. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Kierowcy powinni na węźle Krzesiny zjechać z autostrady. Śmigłowiec przed południem interweniował po wypadku z udziałem 63-letniego motocyklisty. Ratownicy podjęli reanimację. Niestety mężczyznę nie udało się uratować. Maszyna LPR-u miała odlecieć, ale okazało się, że o wirniki śmigłowca zahaczyła policyjna furgonetka. To był serwis Trójki.

Tygodnik muzyczny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kłaniamy się i zapraszamy aż do 19. To będzie drobny suplement do wtorku 4 czerwca i popołudniowego zapraszamy do Trójki, które wypełniła w całości muzyka wyłącznie z 1989 roku. Wróciło wiele wspomnień, no i pozazdrościłem, więc dziś w roli starterów każdej z godzin Tygodnika Muzycznego trzy moje akcenty, tylko trzy spośród wielu bardzo ważnych z tego niezwykłego roku sprzed 35 już lat. Na początek The Stone Roses i ich legendarny debiutancki album, album bez którego brytyjska muzyka lat 90. z pewnością brzmiałaby zupełnie inaczej, a przy okazji jedna z moich ukochanych płyt nie tylko tego rocznika, ale w ogóle całej tamtej dekady. She Bangs the Drums. A co dzisiaj w audycji? Cały wagon pięknych nowych singli z tego i ubiegłego tygodnia, rocznicowo Junior Boys i Everything But the Girl i kilka radosnych jaskółek zbliżających się coraz większymi krokami wakacji. Właściwie to od tego możemy zacząć. Zupełnie nie zdziwiłbym się, gdyby część słuchaczy w ciągu ostatnich 2,5 minuty zdążyła przebrać się w kolorowe shorty w palemki i była na etapie polerowania swojej deski surfingowej, bo nie sposób nie pomyśleć o tym, słuchając tej piosenki. Waves, czyli Nathan Williams i płyta King of the Beach. Utwór otwierający tę płytę, utwór tytułowy, wprowadzający znakomicie w ten właśnie nastrój. Rodzaj beztroskiego, ale nie bezmyślnego. Tego nie należy mylić gitarowego grania. Tak grał projekt Waves na chyba swoim najsłynniejszym albumie w 2010 roku. I tak oto odpowiednio rozgrzani myślę, że możemy przystąpić do przeglądu muzycznych świeżynek. A Remanent zaczynam od mojego ulubionego singla ostatnich tygodni. To jest nowy utwór Loli Young. Like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? To jest długi singiel, więc Iga Świątek zdążyła w międzyczasie wygrać drugiego seta w Paryżu. W pierwszym secie pozwoliła Włoszce Paolini wygrać dwa gemy, w drugim już tylko jednego i tym sposobem po raz czwarty w karierze wygrywa wielkoszlemowy Roland Garros. Wow, to za mało, ale trudno mi chwilowo to lepiej podsumować. Języka w gębie nie brakuje z pewnością Loli Yang, która zaśpiewała nam i zagrała w międzyczasie tak zwanym Messi. To jest jej ostatni singiel, singiel, który nie wychodzi mi z głośników, nie wychodzi mi z odtwarzacza i nie wychodzi mi z głowy. Bardzo mocno kojarzy mi się ten utwór z pewnym okresem w twórczości grupy Fleetwood Mac. Tyle, że to takie Fleetwood Mac w erze rapu ulicznego. Jest w tej piosence coś ze słynnego utworu Dreams Stevie Nicks, tak mi się wydaje, ale jest i lekko nieparlamentarny język, z którego Lola słynie. W każdym razie This Wasn't Meant For You Anyway. Za dwa tygodnie będzie ten album. Jeszcze dwa tygodnie I sprawdzimy, czy na długim dystansie Lola radzi sobie równie świetnie. 21 czerwca premiera tego materiału. Za to z rzeczy, na które czekaliśmy, ja przynajmniej czekałem, ukazała się wreszcie nowa płyta grupy Crowded House. Crowded House, Gravity Stirs, tak nazywa się ten album. Bardzo udana płyta. Neil Finn, wokalista, kompozytor Spiritus Movens tego projektu od samego początku, od lat już 40. Myślę, że w formie najlepszej od lat. No i ten utwór, który wybija się dla mnie z całego zestawu wyraźnie. Howl, takie charakterystyczne dla antypodów, bo to w końcu zespół w połowie australijski, w połowie nowozelandzki. Brzmienie promieni słonecznych, jak to się czasem mawia. Brzmienie złożone z kilku warstw takich jasnych, pięknie nagranych gitar. Crowded House. Zrobiło się bardzo przytulnie, to chyba odrobinę podostrzymy. We'll be right back. Isaac Holman i Laurie Vincent, punkowe chłopaki z londyńskich przedmieść, kiedyś jako Slaves, a od 2022 roku jako Soft Play. To jest ich nowy singiel Everything is Nothing. Trochę R.E.M. z tą mandoliną jak z Losing My Religion, trochę jak The Pogues z wplataniem brzmień smyczkowych w punkową estetykę, a z drugiej strony sporo tego hardcore punkowego wrzasku. Skleja się to w utwór niepokojąco zaraźliwy. Zbliża się ich pierwszy album wydany pod nowym szyldem, pod szyldem właśnie Soft Play. Płyta Heavy Jelly wyjdzie 19 lipca. Znamy już kilka fragmentów, w tym ten, ale spośród nich tylko właśnie Everything is Nothing przechodzi to radiowe sito, przynajmniej w sobotnie popołudnie. Niemniej fanom brzmień bardziej hardkorowych polecam. Kolejny artysta też w przeszłości z hardkorem miewał coś wspólnego, ale w tym nagraniu zdecydowanie poskromił te zapędy i wyszła mu bardzo zgrabna piosenka, Elias Runenfeld. No matter tough the loss, those memories have just gone down. So darling, won't you rest your pretty head for a while? Have a swamp break from the rancid and vile. Oh my dear, I'm dying too. If you only ever knew how those crocodiles stay true. Deep sick sinking into ever and ever. Oh, won't you take me around? Now you cross country through the air again, storming out a cloud of X-cane cocaine, roaring through the air on a train with wings, most dishes I'm meant to last. Plenty sweet and Mr. Turmoil's effect, I'd say love, but can't guess just in the disarray. A closest red snow in the month of May. I think back on you each day, settled in a permanent past. So darling, won't you rest your pretty head for a while? Have a swamp break from the ransom and vile. Oh my dear, I'm dying too. If you only ever knew how those crocodiles stay true. Deep sick sinking into ever and ever. Won't you spin me around like lovers do? Proszę się nie przejmować, jeśli to nazwisko nic Państwu nie mówi. Elias Runenfeld, chyba lepiej kojarzony muzycznemu światu jako lider duńskiej postpunkowej grupy Ice Age. Grupy, która w ostatniej dekadzie zrobiła trochę zamieszania na scenie alternatywnej, ale ostatni album Ice Age ukazał się w 2021 roku, a teraz Elias próbuje solo. Próbuje z brzmieniem kantrowym wręcz, bym powiedział. Ale żeby było ciekawiej, to teledysk nakręcony został w Mediolanie. Mi się podoba. I tyle wiemy na razie, więc pędzimy dalej. Przed nami Blossoms. Help ancient plate. His movements they were able to track. What you see comes from a fairly extended family. Don't know how many brothers he has. Help us get him back where he belongs as the police respond. Won't you keep an eye out for Gary? He's 8 foot tall with a fiberglass heart, also known as Gary. Bardzo zgrabnie i radiowo brzmi angielski kwintet Blossoms, kwintet z takich przedmieść Manchesteru, ze Stockport, w utworze Gary, utworze, z którym ten zespół powraca po dwuletniej przerwie. Dopiero we wrześniu, 20 września ukaże się ich nowy album, piąta płyta i właśnie taki ona będzie miała tytuł. Będzie nazywała się Gary, tak samo jak ten właśnie singiel. Niczym bumerang kilka razy będziemy dziś powracać do Australii do godziny 19, no ale bumerang to w końcu australijska rzecz, więc ma to głęboki sens. To jest nowy singiel formacji Pond. Yeah. na 19 minut do godziny 17. W tygodniku muzycznym Trójki słuchaliśmy grupy Pond. Zakładam, że przyda się drobne wprowadzenie. Co to za grupa? Pond to zespół z Australii. Zespół grający no taką przystępną odmianę psychodelicznego rocka, momentami psychodelicznego popu. Jak było słychać, niekiedy tanecznego, wzbogaconego o na przykład elementy funku w tym utworze. I tu od razu cisną się pewnie części słuchaczy, słuchaczek na usta dwa słowa. Tame Impala. No i nie bez przyczyny, bo tak samo jak Tame Impala, Pond pochodzą z Perth na zachodzie Australii, ale związki między grupami są o wiele dalej idące. Właściwie to taka jedna muzyczna rodzina. Muzycy Pond byli swego czasu zespołem wspierającym Kevina Parkera na scenie. Z kolei Kevin Parker, czyli lider Tame Impala, produkował do pewnego momentu albumy Pond, więc wszystko zostaje w rodzinie. No i jakościowo myślę, że muzyka Pond również nie leży daleko od znakomitego przecież Tame Impala. So Low to zapowiedź albumu Stung, to będzie ich 10. album, premiera tej płyty za 2 tygodnie. I nie jest to pierwszy singiel, już kilka wcześniej zespół pilotując tę płytę wydał. Sięgnijmy zatem po jeszcze jeden, I'm Stung. Rain and check. Za nami Pond i prawie tytułowy utwór z ich nadchodzącej płyty Stung, a teraz cofniemy się o 20 lat na imprezę urodzinową pewnej ważnej płyty Junior Boys. We'll be right back. Ubiło wczoraj, 7 czerwca, 20 lat od premiery Last Exit, debiutanckiego albumu duetu Junior Boys, kanadyjskiego składu, który nigdy nie splamił się słabą czy choćby przeciętną płytą, ale chyba to właśnie ten long play Last Exit z 2004 roku pozostaje ich najbardziej hołubionym, najbardziej kultowym. Tutaj jeszcze w składzie Jeremy Greenspan jako wokalista, jako lider i Johnny Dark. Chwilę później zastąpił go w składzie Junior Boys miksujący ten album Matt Didymus. I tak pozostaje do dziś płyta uważana za jedną z najbardziej wyjątkowych elektronicznych płyt tamtej dekady, pierwszej dekady XXI wieku, wyróżniana w licznych rankingach najlepszych płyt tej dekady właśnie. No muzycznie taka fuzja synth-popu lat 80. Można tu było usłyszeć i New Order, i trochę wczesnego Depeche Mode, i Scritti Politti, i takiej progresywnej muzyki elektronicznej lat 90. i początku XXI wieku, glitch popu, Michael House'u. Muzyka bardzo emocjonalna i romantyczna, pomimo tych oszczędnych, niepozornych środków oraz tego często szeptanego, intymnego wokalu Jeremy'ego Greenspana. Za nami Bellona, przed nami High Come Down, a my słyszymy się w drugiej godzinie tygodnika muzycznego po 17. Shake this whole damn crowd.